Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın abi. Günaydın. Evet, şimdi biz de biraz önce konuşuyorduk. Bu bizden PKK'lıları. Evet, aklın hakikaten, aklın hayalin alamayacağı haberler üretmekte olağanüstü bir beceriye sahip bir ülke burası. Her seferinde şaşırmaktan insanın kendini alamıyor. Öylesine ki o ilk çıktığı zaman, bugün de çıktığı zaman, önümüze geldiğinde bugün haberi, biz bunu atlayalım, bile bile atlayalım kararına varmıştık. Çünkü inan, nasılsa patlar bu. Ve açıklamalarla böyle saçma şey olur mu diye PKK'lıları koruyan bir konuşma yapacak üsteğmen falan, inanamadık yani. Sonradan maalesef yalnız açıklama gelmedi. Bir tek taraf yazıyor işte. Bir bugün, bir de tarafta görebiliyoruz. Televizyonlarda yok görebildiğim evet. Kadarıyla. Ne diyorsunuz? Ya şimdi bir hem bizden PKK'lılar, bir balıkçı var değil mi? Bir balıkçı görüşmeleri de tarihimize girdi. Bu Kürt meselesinin çözümüne ilişkin. Neydi biz o? Kaçırdık mı balıkçıyı? PKK ile devlet, yani bunun TSK, MİT'in İstanbul'da bir balıkçıda yıllardır evet, görüşüyorlar. Evet. İşte bunu doğrulayanlar oldu, o balıkçıya gidenler. İşin değişik evrelerinde bir balıkçı devreye gidiyor. Bir sosyete balıkçısı değil mi? Öyle anlaşılıyor. Evet. Ondan sonra şimdi bu bizden PKK'lılar deyince benim aklıma hep şey geldi. Hep bir türlü kavuşmadı. Yani bu PKK'nın lideri Öcalan geçmişte MİT'te çalıştı mı çalışmadı mı, biz konuşulur değil mi? Evet. Yani kayınpederi MİT bölge müdürü, eski karısının babası. İddia edilir ki pek çok Kürt ve Türk şey açısından geçmişte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asetlerinden, varlıklarından bir tanesiydi. Bunu Cem Ersever'e de sorarlar. Bunu Cem Ersever kim? O da JITEM adlı. JITEM'in başı kurucusu. Evet. Olabilir diyor o yayınlanan bir kitapta. Yani mümkün olabilir diyor filan. İşte değişik gazetecilerin, hatta jandarma istihbarat örgütü olmadığı iddia edilen ama belgeleriyle ortaya çıkan. Evet. Ondan sonra yani böyle bir pek çok lideri ve çevresi hakkında yazılan kitaplarda, yani bu yani bir türlü mesela Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirildiğinde acaba savcı sordu mu ona, merak ederim ben. Siz çalıştınız mı Türkiye'de istihbarat teşkilatı, bir ilişkiniz oldu mu? Şimdi böyle bir şey dolaşır. Pek çok yerde kaynakta bulabilirsiniz ama bir türlü açıklığa kavuşamaz. İşte iddialar edilir 1970'lerdeki AYÖT yönetim kurulu üyesiyken Bakütü onu herkes tutuklar, bir bunu salar. En son Uğur Mumcu öldürülmeden... Bakütü da 12 Mart döneminin askeri savcısı, çok ünlü sonradan. Doğru yol, hangi partiye geçti? Doğru Yol Partisi'ne. Evet, Doğru Yol Partisi. Bakütü aynı zamanda idamların infaz savcısı mıydı? Karıştırıyor olabilirim ama yani 12 Mart'ın sol gruplar üzerindeki tasarruflarıyla ünlenmiş bir şeydir. Değildi galiba da şeyde görevliydi, Mümtaz Soysal davasında filan görevli evet. Savcıydı. Yani hatta Uğur Mumcu öldürülmeden önceki en son randevusunu onunla yapacağı. Yani sonuçta Öcalan üzerinde ve PKK üzerinde pek çok şeyler var. Bu konuda değinilen hususlar var. Bir kere bile Öcalan'ın ilk karısı ortalıkta değildir yani. Evet. Değil mi? Evet. Konuşmamıştır. Onun kayınpederi gerçekten işte Doğu Anadolu'da bir yerde MİT bölge müdürü. Bunlar hiç açıklığa kavuşmaz. Her şey konuşulur. Dolayısıyla bizden PKK'lılar meselesi olunca hep aklıma bu geldi benim. Yani ve balıkçıda görüşmeler, işte başka yerde, yani sürekli PKK ile devlet arasında bir temas, hareketlilik başından beri söz konusu olmuş. Yani bu kimi zaman işte JITEM'in unsurları tarafından olmuş, Talabani, Barzani üzerinden olmuş, direkt olmuş, bazı balıkçılar araya konularak olmuş. Sürekli temas var yani. Mesela biz bunların tarihini bilmiyoruz. Neler olduk? Kaç kez görüşme oldu? ne hangi zamanlarda oldu, hangi tarihlerde oldu? Şimdi sen bir taraftan Kürt Partisi deyip parti kapatıyorsun, meclisten kovuyorsun, demokratik tüm yolları kapatıyorsun. Ve en lider özel siyaset yapma özellikleri gösteren iki kişiyi de siyaset yasaklısı haline geldi mahkeme kararıyla. Evet, onu yapıyorsun, temas etmiyorsun, görüşmeye bile almıyorsun, muhatap almıyorsun. Yani geçmişte yani Kemal Burkay gibi bu işin silahsız çözümüne ilişkin yaklaşımı olan insanları yurt dışından koysun geçmişte. Ama silahlı terör örgütü bölücü başı PKK ile de Balıkçı'da bizden PKK'lılar sivil siyasal partiyi muhatap almadan bunlarla da pazarlık masalarına oturuyorsun. Değil mi? Bir garabet, bir gizli görüşmeler yapıyorsun. Gidiyorsun mesela yasal Kürt partinde konuşmuyorsun. Komşunun Kürtleriyle konuşuyorsun. Elazığ'dan PKK ile görüşüyorsun. Abdullah Öcalan'ın elinde onunla görüşüyorsun. Ondan sonra ve bir taraftan da bombalama, çatışmayı devam ettiriyorsun. Önünü kapatıyorsun sivil bir şekilde sorunun çözülmesi. Yani bir taraftan işte terör örgütü dediğin örgütte de yani işte bizden PKK, Altakya, Verkülay içindesin yani. Her onu düşürün diyorsun. Evet. PKK, bizden PKK'lılar diyorsun. Şimdi bu bizden PKK'lılar hep oldu mu? Yoksa bu bizden PKK'lılarla TSK ya da devlet hangi tür ilişkiler içerisinde oldu? Hangi temaslar oldu? Ve bizden PKK'lılar bu skandal eylemleri, büyük eylemlerin içerisinde yer aldı mı? Kürt-Türk gerilimini artıracak eylemler içerisinde bulundular mı? O bizden PKK'lılar hangi devlet biriminden emir alıyorlar? Hangi eylemlerde bulundular? Bunlar buralarda itirafçılar mı istihdam ediliyor? Evet, işte bütün bu sorular açıkta ve bir de tabii yani bunların neden hiç televizyonlarda, radyolarda ve gazetelerde konuşulmadığı da ayrı bir merak konusu tabii. Bugün ve taraf dışında hiçbir yerde rastlamıyoruz. Bugün de şey de var, gördünüz mü onu bilmiyorum. Yok. Bu ortaya çıkan şeydeki ses kaydındaki üçüncü kişinin de Tuğ Amiral AS olduğu belirlendi. O Tuğ Amiral BBG evinde diye de bir manşet atmış. Yani Üsteğmen, bu bizden PKK'lılar diyen Üsteğmen Fırat Şeyh'in PKK'lılara çok zayiat verdirdiği için her onların düşürülmesini ya da koordinatlarının değiştirilmesini istediği yarbayla konuşmadan önce bir Tuğ Amiral'le görüştüğü belirlenmiş. Tuğ Amiral AS'nin de Üsteğmen'i aradığı kriminal laboratuvarında ses analiziyle kesinleşmiş. Ama onun hakkında işlem yapılmamış ve Çanakkale'de başka bir göreve atanmış. Hala bu görevi sürdürdüğü de öğrenildi diyor. Ve ayrıca dönemin, bu Tuğ Amiral AS dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın hani PKK ve Kandili BBG evi gibi biri bizi gözetliyor şeklindeki televizyon serisine gönderme yaparak onun o gibi BBG evi gibi izliyoruz dediği de Ankara'daki Office Defense Center ODC'de görev yapıyormuş. Ve Amerika'nın Türkiye ile görüntülü istihbaratı paylaştığı bu yerde ODC'de Türk ve Amerikalı subaylar çalışıyormuş. Karargah terörle mücadele eden kara birliklerini yönlendiriyormuş. Yani komuta merkezinde dost kuvvetler arasında çatışma çıkmasını engelliyormuş. Böyle bir haber var. İnanılır gibi değil yani. Evet. Böyle bir durumda bırakın yani ülkede Genelkurmay Başkanı kalmaz. Komuta kademesi istifa eder ya da görevden alınır. Hakkında soruşturma açılır. Hatta başbakan da kalmaz. Evet. Milli Savunma Bakanı da kalmaz normal bir ülkede. Ama medya bunu bile görmüyor. Merkezimizdeki bulunan medya. Çünkü böyle oldu yani. Bu kenetlenme yaşanarak bu cumhuriyet böyle devam etti, ettirildi. Yani şeyden de yani medya görmüyor. Hükümetten de bir cılız çok zorla bir araştırma var. Ya bir de ne? Bir de ya, tabii. Kürtler de görmüyor böyle bir. Evet. Biliyor musunuz? Evet. Ya işler acısı durum. Yani bir, dağdaki bir PKK'lı olsan. Düşünebiliyor musunuz? Bizden Türk ordusu bizden PKK'lı. Yani bir Kürt militan işte ulusal kurtuluş savaşı vermeye çıkıyor. Özgürlük haklarını almaya çıkıyor vesaire. Şu adamı nedenle ve teşkilatının böyle karanlık ilişkileri var. Yani o taraftan da bir ses çıkmıyor. Evet, hiç çıkmıyor. Gördünüz mü? Kürtler arasında PKK'nın içerisindeki Türk ordusu uzantısı Öcalan hakkında bu kadar spekülasyonun yanıtlandığını gördünüz mü? Hayır, bu konuda da hiç BDP'den hiç BDP'den yok, evet. İkide bir ajanslara PKK açıklama yapıyor değil mi? Haftalık görüşmelerde Öcalan'ın fikirleri çıkıyor. Bizden PKK'lılar konusunda PKK'ya da Kürtlerin bir açıklaması onlarda da yok. Onlar da derin bir sessizlik içindeler. Evet. Yok, hiç yok. Çok dikkat çekici yani. Genel bunu tamamıyla dezenformasyon olarak algılıyor olabilir mi bazı kesimlerde? Çünkü hani bir yandan inanması çok zor. Üstüne üstlük çok karmakarışık bir konjonktürün ortasında ortaya çıkan bir haber. Yani tamamıyla ortalığı da karıştırabilir. Peki öyle de ama yalan tamamen bencil lastiği. O zaman da öyle de desinler. De yani. Bu inanılması güç bir takım spekülasyonlar var. Bunun üzerine gidip Bugün gazetesi hakkında bayağı ciddi bir araştırma yapın o zaman. Bu haberler nereden geldi demeleri. Soruşturma açılmış, MİT bildirmiş, kademeye evet. Devlet arşivine girmiş konu. Evet. Yani yalanlanacak hali de yok. Yalanlansa MİT'i yalanlamaları lazım. Evet, soruşturma sonra. Açmamaları lazım. Değil mi? 3 yıldır soruşturmanın ilerlemiyor olması bir garip bir durum zaten. Garip yani idari tasarrufa girmiş konu sonra durduruyorsun. Dolayısıyla yani yalanlama yapmak bile mümkün değil burada. Evet yani çok... Milli Savunma Bakanı'nın ne denir ikrar etti söyledi yani işte. Evet böyle bir evet, ikrarı var ama yani o da hemen dosya ortada kalmıştı. Evet. Şimdi her şey yoluna girdi, soruşturuluyor filan demiş. Çok inandırıcı değil. Yani meselenin yalanlanacak hali yok. Evet. Ne diyecekler? Olmadı deseler bu soruşturma ne? Ne? Evet diyecekler. Yani hiçbir şekilde yalanlanacak hali yok. Şeye girmiş, işleme girmiş. Yani başında deseler ki böyle bir olay. Yani yok yani böyle bir şey yok. Evet, abinin sorusunun cevabı orada belki evet. Gizli olabilir. Yani zaten resmi belgelerde var. Var. Genelkurmay mahkemesi bilmem yetkisizlik verip şuna olay var ve üzerinde şu kadar soruşturulmuş deniyor. Çok acayip. Ama yani BDP'den de ses yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yok. Barış ve Demokrasi Partisi'nden yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yok, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de herhangi bir açıklama yok. Yani bu olay yok sayılıyor. Evet. Şimdi insan bir de bu 26 yıllık çeyrek yüzyıllık savaşa falan baktığında yani ortalıkta yazılan kitaplar iki taraftan gelen şimdi Susurluk olayları, Ergenekonlar falan yani bizden PKK'larla savaşan gruplar arasındaki ilişkiler ne kertede olduğunu insan merak ediyor. Mesela hep aklıma şey geliyor. Susurluk'ta Baybaşın diye bir adam, bir Kürt uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı kesinleştirilmiş yurt dışında. Adam diyor ki ben bunu diyor niye şey yapalım, biz devletle birlikte yapıyorduk diyor. Evet. Şimdi bunlar falan bizde aydınlığa çıkmış değil. Yani uyuşturucu ticaretini devlet adına ben yapıyordum ve beni elçiler ağırlıyordu diyor. Yurt dışında diyor. Ve benzeri şeyler. Yani bizden PKK'lar. Yani o zaman insan şu soruyu soruyor. Bizden PKK'larla Ergenekon, Susurluk ilişkileri hangi birimler bunlarla ilişkiler halinde oldu? Hangi kaynakları paylaştılar? Her onları çekin diyenlerle ortak uyuşturucu işleri var mı? Bu işin demokratik anlamda çözümünün önünde bu gruplar mı egemen oluyorlar? Bunları sormak ve bunları aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Evet, yani iki tane iki önemli istatistiksel bilgi vardı geçen ay üzerinde durduğumuz. Bir tanesi Türkiye'nin uyuşturucu transit ticaretinde dünyadaki ikinci büyük ülke konumunda oldu. Öbürü de Aselsan'ın dünyadaki en büyük ciro yapan silah üreticilerinden biri oldu ve hızla yükselmekte oldu. Bunların üzerinde dikkatle durulması gerekiyor. Bir de şeyde çok tuhaf bir, tuhaf demeyeyim de alışa geldiğimiz bir şey ama gene de tuhaf karşıladığımız bir şey var gazetelerde. Hep yerli heron, işte bilmem Malazgirt zırhlı aracı, zırh yapımı da Türklerin üstün olduğu sürekli böyle haberlere de rastlanıyor. Heron buluyor, Esad vuruyor diye mesela Vatan Gazetesi'nde pazar dünkünde bir haber çıkmıştı. İşte Milliyet Gazetesi'nde yerli Heron daha üstün, TUSAŞ, TAI tarafından tasarlanan ve ANKA adı verilen insansız hava aracı gibi sürekli böyle yüzü gözü boyalı komando askerlerin de modern teçhizatlı silahlarıyla birlikte askerlerin göründüğü bir fotoğraflarla beslenen de bir medyada müthiş bir şey var. Silah pompalaması var yani. Ya şimdi bir de bu kadar madem üstün silahlarımız var vesaire, 26 yıldır bir savaş sürüyor. Topu topu 5000 kişilik bir güçle hem Kuzey Irak hem Türkiye topraklarında kendi topraklarımızı bombalayıp duruyoruz. Yüz binlerce insanı göç ettirdik. Ormanları yaktık, mezraları boşalttık, yaktık filan. Ve bu kadar Malazgirt falan heronlarımız var, vuruyoruz. Ondan sonra sınır ötesi harekatlar yapıyoruz. 200 bin kişilik güçler kaldırıyoruz. Ve özel ordu da kuruyor. Özel ordu geliyor ve başarısızlık var. Yani ne muhteşem. Yani o zaman başarısız, güçsüz, başa çıkamayan, işte kendi 4 tane falan generalini öldürüyorsun bu arada. Onlar da meçhul. Değil mi? Evet. Selen, Eşref Bitlis. Bunlar kendi ordunun üst sınıfındaki insanların faili meçhule gitmiş. Yani birisi jandarma 4 kuvvet komutanından biri. Evet. Eşref Bitlis. Orada komutanlık yapan. Üstelik orada özel ordu diyorlar da her şey özeldi zaten. Özel harekat. Evet. Özel değil mi? O hal özel değil mi? Evet. Olağanüstü hal. Ve acayip bir yetkisi var. JITEM direkt olağanüstü hal valisine bağlı. Sabah toplantısı JITEM'den temsilci ona şey veriyor. Cem Ersever anlatıyor bunları. Evet. Ben nereden bileceğim? Ondan sonra. İkincisi koruculuk özel bir şey değil miydi? Yerli adamı yerli milislerine kurduk. Özel bir şey değil miydi? Özeldi. Ondan sonra. Aslında evet bir reforma ihtiyaç var. Bu tümüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin reform edilmesi gerekiyor. Evet. Yani böyle bir ordu olur mu ya? Yani hem başarısızlıkları tescil, hem içinde JITEM'ler, JITEM'in kurduğu Hizbullah'lar var. Ondan sonra kökten ele alınması gereken kurum Türk Silahlı Kuvvetleri. İçinde darbe üretim merkezleri var. Sürekli darbe üretim oluyor. Bizim PKK'lıları koruyor. Denizaltı müzesinde, müzedeki denizaltıya bomba var. Sürekli hareket içinde ve kendi generallerini gün geliyor infaz ediyor. Kendi içindeki insanları infaz ediyor. Faillerini ortaya çıkarmayıp üstü örtülüyor. Yani bunlar zaten bu kadar iş yapmaktan ülkenin sınırlarını niye var ordu? İstatistik güvenlik mevzusu. Görevlerini yapması mümkün değil yani bu kadar iş yapan içeride. Gerçekten yapılması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin baştan aşağı dizayn edilmesi, reformun yapılması. Buna açıklama getiremiyorsa bizden PKK'lılar zaten o son noktalardan bir tanesidir. Sivil idareye zaten saygısı olmayan bir anayasal sistem içerisinde yaşıyor. İç hizmet kanunları vesaireler. Ve sonsuz imkanlar, savaşlar karşısında sadece en fazla roket atarı bulunan kendi ülke vatandaşına karşıda halen NATO'dan yardım istedik değil mi? Evet. ABD ve NATO'dan yardım istiyoruz. Bir yandan o var evet. Yani mesela Balyoz Planı iddianamesine giren belgelere göre de 19 ülkenin önde gelen, çoğu da gazeteci olan ismine suikast düzenlemeyi tasarlayan askeri timin, o da özel, tahrip ve bomba imha, gayri nizami harp ve özel harekat eğitimi almış oldukları ortaya çıktı. Yani aralarında işte İsmail Ağa tarikatı lideri Alaaddin Kaya'ya, Bartolomeos'a, dini liderlere, Maroviç'e, Mutafyan'a, ayrıca gazeteciler Etienne Mahçupyan, Hrant Dink ve Sevan Nişanyan'a, ya da Nazlı Ilıcak, Ahmet Taş getiren Ali Bulaç, Abdurrahman Dilipak, Fehmi Koruya ya da Toktamış Ateş, Hasan Cemal ve Cüneyt Ülsever'e ya da Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Mehmet Barlas ve Taha Akyol'a yapılan bu şeyler hepsine darbe karşıtı liberaller, işte darbe karşıtı aşırı sol kesim diyor Toktamış Ateş, Hasan Cemal ve Cüneyt Ülsever için. Darbe karşıtı aşırı sağ kesim demiş Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Fehmi Koru, Abdurrahman Dilipak ve Ahmet Taş getirene. Böyle gidiyor. Darbe karşıtı Ermeni basını diyor. Hem Etienne Mahçupyan, Hrant Dink, Sevan Nişanyan. Çok tuhaf yani. Gayrimüslim cemaat önderi ve iş adamları, işte Bartolomeus, Maroviç, Mutafyan, böyle gidiyor. Ve bunlar da suikast belgelerinde yumruk, testere, urgan, kürek, orak, tırpan operasyonları, sakal ve döküm operasyonlarında. Bu da epey açıklamaya muhtaç bir durum yaratıyor herhalde. Yani neresinden tutsanız dökülen bir ve karanlık ve yani tanımlayacak söz bulmakta zorlandığımız bir durumla karşı karşıyayız. Dağlıca baskınını nasıl şey yapacağız, ya da Aktütünleri, Dağlıcıları bizden PKK'lar mı yaptı onu? İnsanın, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşa bunları sorgulamak durumundayım. Benim vergilerim de onlar orada maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla bunlar sorgulanmadan, bunlar açıklayacaklar. Türk Silahlı Kuvvetleri kendini temize çıkaramaz. Bu kadar iş üstüne birikilmiş bir durumda. Bu 26 yıllık savaşın sonucu bizden PKK'lılar, her onu düşürünle artık teşkil olmuş durumda. Geceleri savaşamayan bir ordunuz var. Geceler PKK'nın, gündüzler TSK'nın. Bölgede bunu söyleniyor. İşte şeylerde çoban sandık diyorlar. Evet. Mesela cevap gelmeyince çoban sandık diyorlar. İşte böyle şeyler de oldu. Yani. Ya yani öyle bir körlük, aymazlık medyasıyla, parlamentosuyla şey değil ki. Geçen gün şöyle bir şey aktarıldı bana. Onu paylaşmalıyım yani işin ne noktada olduğunu. Şimdi bir dağa çıkan Kürt gençleri var. Genelde bunlar için yıllardır açıklama şudur: İşsizlik işte bölgenin temel şeyidir, işte cehalet, işsizlik ve çaresizlik dağa çıkartır falan, ya da PKK baskısı ya da işte devlet baskısı filan. Şimdi merkezde önemli bir üniversitede okuyan bir kız çocuğu, genç kız, dağa çıkmakla okumak arasında bir tercihte kalıyor. Ondan sonra nasıl? Yani ne demek diyor bu? Ki yoksul da değil. Çok iyi bir üniversitede okuyor. İyi bir bölümde. Baba diyor ki artık senin dağa çıkmak zamanın geldi. Kardeşlerin, abilerin, amcan, dayın, dağda sıra sende. Feci. Kız diyor ki ben istemiyorum, ben okuyacağım. Araya girenler çocuğun okuması için babayı ikna etmeye çalışıyorlar. Yoksul falan değil. Yani hani evet, bu hani sığınılacak şeylerden biri. İyi bir yerde oturuyor aile. Ve çocuğu, baba diyor ki o zaman diyor ben hiçbir şeyine karışmam. Madem dağa çıkmayı bunu tercih etti, benden para bul ister misin? Çocuğa iş aranıyor. Evet. Şimdi gelinen nokta bu. Ve et balık diyor ana muhalefet partinizin genel başkanı. Et balık açılırsa iş düzelecekmiş. Evet, tam da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında ilk defa akıllıca bulduğumuz bir şey de olmuş ve seçim barajının partiler için indirilmesini önererek bir anlamda köşeye, tırnak içinde köşeye sıkıştırmış olduğu bir şey de, yani doğru bir, haklı bir talepte üstelik. Ama tabii görüşmede Kürt kelimesinin dahi geçmemiş olması Erdoğan'la ayrıca bu paketin içinde herhalde bulunmalı. Evet, onun yerine de işte et balık kurulursa hallolur diyor. Şimdi böyle inanılmaz bir hakikaten... Ya, baba kızını dağa çıkartmaya davet ediyor. O noktaya gelmiş olay. Şöyle eskiye baktığınızda böyle durumlar yaşanmazdı. Aileler çocuklarının ölmesini istemezlerdi. Evet. Kurban ediyor, ölmesini istiyor. Yani bu noktaya gelmiş olay. Bu köy enstitülerinden kaldığı için et balığa artık sığınıyor yani. Kafa orada çünkü, yani başka türlü bir çözüm üretemiyorsun. Yani öbür tarafta BDP ile görüşmeme boykotunu iktidar partisi, başbakan sürdürüyor. Yani onu parlamento içerisinde seçilmiş gelmiş adamla görüşmüyoruz. Evet. Peki bu arada şeyi de gördünüz mü? Mesela dünkü Star gazetesindeydi. Görmedim. Evet, dünkü gazetede manşet haberde, özel haberde Cevheri Güven'in hazırladığı, PKK vururken asker STK kovalıyordu diyor. Yani şöyle, İskenderun'da 6 askerin şehit olduğu saldırıdan önce terör örgütünün fotoğraflı ve görüntülü istihbarat yaptığı da ortaya çıkmış. Fotoğrafları var, koymuşlar yani gazeteye. Şehirdeki askeri istihbaratsa aynı günlerde mevlit programlarını ve halı saha maçlarını yakın takibe almış. Yani öldürülen bir PKK'lının üzerinden çıkan İskenderun İlboğa kışlasının fotoğrafı var 7 Ağustos'ta. 31 Mayıs 2010'da da olay günü, uyarıdan 9 ay sonra kışlaya yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu söylüyor. Fotoğrafları koymuşlar. Yani tel örgülere kadar gelip atış mesafesini de çıkartmışlar. Videoya çekmiş, haritaları, atış mesafelerini çıkartmış. Ve 6. Kolordu emriyle askeri birimler de İskenderun'daki STK'ların Kutlu Doğum Haftası, Matematik Olimpiyatı gibi etkinliklerini takip etti diyor. Bir düzensizlik ve kopukluk, başıboşluk var galiba. Skandal var ya. Yani evet. Her şeyi, yani insanın bu tür şeylerden sonra bütün bu olan biteni açıklamakta paranoyalarını işletmemesi için hiçbir neden yok. Yani siz bir savaş verdiğinizi söylüyorsunuz. Bu kadar istihbarat var ve savaşanlar arasında böyle bir temasın olduğu onu açıklayamıyorsunuz. Bilgin karanlık nokta hakim bu 25 yılda. Bunların hiçbirini açıklayamıyorsunuz. İktidar partisi Legal Türk Kürt Partisi ile görüşmüyor. Ondan sonra işte oradaki gelinen noktada aileler çocuklarını teşvik etme noktasına getirmişsiniz olayı ve ana muhalefet partisi de işte bir kitin kamu iktisadi kuruluşunun kurulmasıyla meselenin çözülebileceğini düşünüyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorsunuz. Ayrıca tabii bir de incelenmesi gereken hususlardan biri, AKP bu Kürt sorununun da bu noktalara doğru gerilemesini iyi incelemek lazım. Yani muhafazakar demokratlıktan taktiksel mi ne olduğunu açıklayamıyorum ama Türk İslam sentezine doğru bir kayış olduğunu en azından bugün bir takım açıklamalarıyla görmek mümkün olabilir ve bu da çok tehlikeli bir gidiştir. Yani özellikle anayasa değişiklikleri referandumu öncesinde böyle bir görünüm arz ettiğini söyleyebiliriz. Yani demokratlık çizgisinden Türk İslam sentezine geçmişe rücu eden bir yaklaşım içinde olduğunu bildiğimiz parti içinde unsurlar var. Ama bu ana aksa egemen olursa o zaman durum daha da vahim olabilir. Parlamento içerisindeki pozisyonda ana muhalefet et balık, onlar da buna sığınırlarsa evet. Sessizlik, derin bir sessizlik hükümetin başı. Sen niye bir ses, bir şey çıkmıyor yani. Bıraktık genel kurmayı. Yani gerçekten işler acısı bir durumdayız. Geldiğimiz nokta bu. Bence bu noktada dursak iyi olacak. Daha fazla katlanmamız güç olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.